Even een tussentijds weerbericht door de Classics 4 en Dennis Joost. Stormachtig. Stormy hoorde je uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 19 december. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond extra aandacht voor verlichting op de fiets. Guus en Sebastiaan werken aan een prototype voor de Hyperloop. En Zuid-Hollands landschap is op zoek naar beschermers. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je erbij bent. The stars in the sky. Don't mean nothing to you there. to my heart, oh my heart, my poor heart, my dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I go out most nights, attracted by the lights. Listen to the jazz in Harry's bar. And I know it won't be long before they play that song. Do you know how wonderful? It's a sentimental sound. Make me wanna fool around with somebody who is wishing on a star. I'll pull my hat down low, go up and say hello. Do you know how wonderful you are? Always struggled with the art of conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down in Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Conversation, and there'll be those for whom the song has no appeal. But I know it works for me, and I'm sure you will agree that it illustrates exactly how I feel. Things can happen fast. Some things are built to last. I've seen it all go down Harry's bar. Though we've only just begun, this show will run and run. Do you know how wonderful you are? Do you know how wonderful? How wonderful you are. Je hoorde Gordon Haskell uit 2001. En daarvoor Everything But The Girl met hun versie van I Don't Want To Talk About It. Misschien beter bekend uit de mond van Rod Stewart. Ons eerste onderwerp vanavond. Tijdens de donkere wintermaanden vraagt Veilig Verkeer Nederland extra aandacht voor verlichting op de fiets. Terracox praat daarover met Willemijn Pomper van VVN. Welkom in de uitzending, Willemijn. Dankjewel. Willemijn, hoe veilig zitten fietsers wel in het donker? Kijk, het is natuurlijk zo dat tijdens de donkere dagen fietsers nog minder goed te zien zijn. En zeker als ze geen verlichting op hun fiets hebben. Fietsers zijn al kwetsbaar in het verkeer, hè? En als het donker wordt, brengt het alleen maar nog meer risico met zich mee als je ook niet goed zichtbaar bent. Ja, wat zijn de laatste berichten eigenlijk als het over slachtoffers gaat en ongevallen met fietsers? Ja, nou die zijn niet zo best. Vandaag zijn de cijfers naar buiten gekomen naar aanleiding van het onderzoek van de SWOF. En dat gaat over het aantal verkeersgewonden uit 2022. Dat ligt op 8300 en dan hebben we het over ernstig verkeersgewonden. Dus wij maken ons daar ook heel erg veel zorgen over. En wij pleiten inderdaad alleen, met name leggen wij de nadruk op het gedrag van de mensen zelf. Dus zorg als fietser dat je goed zichtbaar bent. En zorg er ook voor dat je veilig de weg op gaat. 95% van de mensen vindt het belangrijk om goed zichtbaar te zijn op een fiets. Alleen 30% van de mensen die voert goed, geen of niet goed verlichting. Ja, dus dan denken we van jongens, pas je gedrag er ook op aan. Klinkt heel cliché, maar ook in het verkeer zit een ongeluk in een heel klein hoekje. En is het gewoon altijd belangrijk om goed zichtbaar de weg op te gaan. Dus daarom is vaste fietsverlichting nog veiliger voor jezelf, hè, maar ook voor anderen, dan de losse lampjes. Ja, nou zei je net, ik wil een positief gedrag ook zien en benoemen en geteld laten worden. Hoe werkt dat nou precies met die fietstellen-app? Stel voor, ik wil daar wel aan meedoen. Hoe gaat dat? Nou, de fietsverlichtingtel-app die is te downloaden via onze website. Ja. En eigenlijk werkt het heel simpel. Je gaat ergens staan in op een plek, bijvoorbeeld in je buurt of bij een sportvereniging of bij je school, waarvan je graag wil weten hoe is het nou eigenlijk gesteld met onze fietsverlichting in onze buurt. Nou, de app is heel duidelijk, is heel makkelijk. Het is ook eigenlijk een webapplicatie, hè, moet ik zeggen, ja, die je op je telefoon kan hebben, waar heel duidelijk omschreven staat hoe het werkt. En het is in die zin heel simpel, want je hebt een telfunctie op die app, hè, dus je kan inderdaad tellen. Daar kun je erbij zeggen, nou, die heeft hem wel, die heeft hem niet, die heeft hem wel, die heeft hem niet. En als je klaar bent met je actie, je kan ook helemaal zelf bepalen hoe lang je dat gaat doen. Maar stel dat je een uurtje gaat staan, hè, en als je klaar bent met je actie, dan sluit je hem af en dan krijg je ook gelijk een overzicht van hoe het gesteld is in de buurt. Nou ja, en misschien dat je het dan leuk of interessant vindt om dat eens te melden aan degene, hè, en misschien de gemeente of de sportclub zelf. En ja, dan hebben we ook nog voorbeelden van bijvoorbeeld posters die je kan maken om het te verbeteren in je buurt. Een persbericht wat je kan schrijven. Maar dat kan natuurlijk ook als het heel positief gesteld is met het voeren van fietsverlichters. Om de mensen eventjes te vertellen van, nou, we zijn goed bezig met z'n allen. Ik zie nu al een school voor me die dat laat doen, zo'n half uurtje voor schooltijd. Ja. En dat elke dag gerapporteerd wordt, jongens, vandaag was het zoveel procent. Wat zal het morgen zijn? Maak er een actie van. Ja, maak er een leuke actie van. Hè. Je kan er zelfs nog een leuke beloning aan vasthangen als mensen het goed doen. Dus zo proberen wij echt op een positieve manier iedereen veilig over straat te laten gaan. Ja, en dan neem ik aan dat je het best kan staan op punten waar veel fietsen voorbij komen en op momenten dat het ook donker is. Nou ja, dat is wel handig inderdaad, want vooral als het donker is, anders heeft het natuurlijk niet zoveel zin. Ja, of misschien de schemering. Wij zeggen ook altijd, een mooi ezelsbruggetje is straatverlichting aan is fietsverlichting aan. Hè? Dus zodra de straatverlichting aangaat, is het een mooi moment om dat eens te gaan meten. En dan inderdaad op een route waar veel mensen voorbij komen. Want dat is natuurlijk, hè, dan krijg je ook het beste resultaat. Ja, nou, ik vind het een geweldige actie. Je zei net, je kan je aanmelden bij de site. Waar moeten we precies zijn? Als de mensen op vvn.nl kijken, dan wordt je vanzelf wordt het duidelijk op welke website of op welke webpagina, moet ik natuurlijk zeggen, je de fietslichtentel-app kan vinden. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken. Willemijn Pompen van Veilig Verkeer Nederland. En dit draagt weer bij aan de veiligheid, onder andere van onze kinderen. Dank je wel. La neige est si blanche ce matin, la plaine est si grande, au lointain. Je lis près du feu, à ma carmine, le froid se devine au carreau brumeux. Le bleu des pervenches dans les bois, aujourd'hui patiente comme moi. Mais qu'il neige, neige, malgré tout, j'aimerais la neige avec vous. Là-bas les traîneaux s'en vont vers Moscou, moi je pense à vous, moi je pense trop. Et je vous invente tant et tant, la vie est si lente maintenant. Qui frappe à ma porte tout à coup, je me croyais morte, et c'est vous mon amour, ma ligne de cœur, mon beau voyageur, c'est vous de retour. Et ce soir je chante et je ris, le vent c'est la mort, mais pour qui? Et ce soir je chante et je ris, le vent c'est la mort, mais pour qui? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Every day I hear your voice whispering softly. I see your face, feel your hands, your magic touch. Your image so bright, woven from light. Every day I miss you so much. Every night I fall asleep on your pillow, without the scent, without the warmth of your skin. When the life that we had was taken by death, it also stopped the music within. 100 million miles away, and still you're here. The emptiness hurts every mile, every day. Holding you tight, I'll keep you near. But every day I'm losing you, every single. Million miles away, and still you're here. The emptiness hurts every mile, every day. Holding you tight, I'll keep you near. But every day I'm losing you, every single day I do. And life goes on like nothing happened. I really tried. Unfortunately though, the everyday flow can fill that deep void inside. But when the music stops, the echo and memories remain. Every day they comfort me. Ten Sharp uit Nederland met Every Day. En daarvoor Eva met een herinnering daaraan dat sneeuw toch echt wit is. Zometeen het Hyperloop prototype van Guus en Sebastian. Na Robbie Robertson en Unbound. Grote Robbie Robertson. Hij is niet meer, maar zijn muziek gelukkig nog wel. Je hoorde hem hier met Unbound uit 1998. Ons volgende onderwerp. Delft Hyperloop is een studententeam van de TU Delft, bestaande uit 38 studenten die een jaar lang werken aan het ontwerpen van een Hyperloop-prototype. Guus Bakkeland en Sebastiaan Reinders zijn bij Herman de Bruin. Welkom heren. Yes, helemaal bedankt. Van de TU uit Delft staan. Ja, klopt. Student aan de TU. Ja. Maar nu niet met je studie bezig, begrijp ik, Guus. Nee, inderdaad. We zijn nu allemaal ongeveer een jaar gestopt met onze studie. Om te gaan werken aan ons Hyperloop-project, de Delft Hyperloop. Hyperloop? Ja. En dat is een snelle vervoerder, dacht ik, Sebastiaan. Yes, Hyperloop is inderdaad een heel snel transportmiddel. Ja. We werken aan ontwikkeling ervan, omdat het dus nog niet echt er is. We werken aan technologie. En Hyperloop is eigenlijk een transportmiddel wat door middel van het elimineren van weerstand, dus heel energie-efficiënt, heel hoge snelheden kan bereiken. Ja. En dat doe je eigenlijk door luchtweerstand weg te halen, door te reizen in een vacuümomgeving, in een buis. In buis dus, ja? Yes. En je haalt ook rolweerstand weg door middel van zweving. Dus je gebruikt magneten om dus echt geen rolweerstand te hebben. Ja, ja. Het loopt al lang. Dat, ja. De principes erachter, die zijn al eerder ontdekt. Maar om het daadwerkelijk te realiseren, dat is een heel groot project. Want dus heb je heel veel engineering moet daar nog gedaan gaan. Innovatie en ook veiligheidsmaatregelen. Want een vacuüm kan gewoon heel erg gevaarlijk zijn. Door de grote drukverschillen. Dus dat is niet zo gerealiseerd inderdaad. Nee, want vacuüm, dat betekent dat het in een buis is waar weinig luchtweerstand is. Ja, maar die lucht waar die passagiers moet er dan toch wel zijn. Ja, klopt. Dus binnen de, eigenlijk heb je inderdaad, heel lastig. Je hebt inderdaad een Hyperloop die in een bijna vacuüm zit. Maar binnen die Hyperloop moet er dan nog wel de Hyperloop zelf moet gepressurized zijn. Ja, ja. Dus wij proberen innovatie te doen. Alleen de daadwerkelijke implementatie die is dan een ander. En zijn er al bedrijven die over jullie schouder meekijken? Oh ja, zeker. Ja? Ja, zeker wel, ja. Dus het is wel interessant voor bedrijfsleven ook. Ja, ja, nou ja, wij bij Delft Hyperloop doen wel dusdanige innovaties die best wel risicovol zijn. Dus wij hebben geen, omdat wij non-profit zijn, wij geen economisch belang of geen financieel belang. Dus wij doen het echt uit intrinsieke motivatie. Ja, om dus voor zulke innovaties te gaan. En, is het een droom? Of is het haalbaar? Ik zou zeggen dat het zeker haalbaar is. Ja, alle principes erachter zijn al bewezen. Alleen het is gewoon, er moeten nog grote stappen gezet worden voordat het uiteindelijk geïmplementeerd kan worden. En die grote stappen zijn onder andere? Veiligheid, dus bijvoorbeeld vacuümbuizen. Hoe ga je een vacuümbuis die zo lang is? Ja, in het begin zei En dat moeten ze steden die ver uit elkaar liggen worden gerealiseerd. Dus dan moet je over een heel lang traject moet je het veilig ook maken. En natuurlijk ook veel technologie binnen die pot zelf. Lang traject, hoe lang denk je? Is daar iets over te zeggen naar de toekomst toe, Sebastiaan? Ja, zeker. Je hebt andere Hyperloop-organisaties. Die mikken er wel echt op dat er tegen 2030 de eerste lijner ligt. Dus, dat is al vrij snel. Ja, klopt. Maar ja, je kan het ook zo zien. De technologie is natuurlijk nog niet zo ver weg meer. Ik bedoel, we maken al een schaalmodel dat als het ware kan worden uitgerekt. Het enige nu is dat het nog efficiënter en schaalbaarder moet worden. Maar wij maken al elk jaar. Dus de techniek is er gewoon. Ja, zeker. Het is het ligt niet aan de technologische kant. Want dat bewijzen wij elk jaar weer met ons prototypes. Waar het volgens ons dus wel echt aan ligt, zoals Guus net zei, is aan de ene kant veiligheid. Maar ook sociale acceptatie. Dus ja, wie gaat er in godsnaam de eerste zijn die investeert in zo'n misschien wat op een droom lijkt project. Ja. Dat schiet me nog een vraag. De TU Delft is daarmee bezig. Hebben jullie contacten met anderen die dat ook doen? Of is dat Hyperloop ontwikkelaars bedoel je? Ja? Ja, we hebben dus misschien ook leuk om te vertellen. Wij werken dus elk jaar met een prototype naar een wedstrijd toe. Dus wij doen elk jaar mee aan de European Hyperloop Week. Okay. En dat is een internationale Hyperloop competitie. Okay. Die wij overigens zelf ook hebben opgestart. Ja, er is nog heel veel werk te doen. 2030, zei je, misschien. Er wordt gemikt eerst in 2030. Is dat niet jammer voor jullie? Dat je stopt er na dit studiejaar mee, hè? Ja, klopt. Ja. Maar je houdt het wel in de gaten. Ja, je hebt toch je steentje bijgedragen. Dus dat is waar, ja. Voor ons ook heel leuk. Heeft dat dan nog invloed op je studie? Oh ja, voor ons zeker. Als je met zo'n groot engineeringproject werkt, dan leer je daar heel veel van. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze op jullie website. Zeker, DelftHyperloop.nl. En ze kunnen ook naar de met H-Y, hè? H-Y-P-E-R-Loop. Ja. En ze kunnen ook naar de design review gaan op 27 februari in Delft. Daar zijn jullie ook uitgenodigd. Dan gaan we ons hele design presenteren. Dan ben je bezig om dat te laten zien aan het grotere publiek. Exact. Ja. Ja, dat is mooi om dat allemaal te horen. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. Ik dank je voor het gesprek. Guus Bakkeland en Sebastian Reinders over het prototype van de Hyperloop. Denk maar nooit, we raken ons kwijt. Door een detail, door een futiliteit. Wees maar niet bang, ik weet al lang dat ik niet zonder jou kan. Denk maar nooit dat het ooit op een dag, door weet ik veel welke tegenslag fout zou gaan tussen ons, weet dan. Er is niemand die jou vervangen kan, dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik dit lied, want zonder jou besta ik niet. Als je denkt ooit worden we moe en zijn we vast. Sta niets anders toe. Weet dan dat ik je zeggen zou. Alles begint en stopt bij jou. Ik weet wanneer je je klein voelt, wanneer groot. Ik ken je met kleren aan en bloot. Ik weet hoe je bijt in een appelsien. Ik teken je zonder je te zien. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik dit lied. Want zonder jou besta ik niet. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen aan jou geef ik. Alleen met jou word ik graag ouder. We zoeken een huis met een dak en met pannen. En dan beginnen we aan klein mannen. Dan zien we de foutjes van jou en mij. Weerspiegelt in iets van ons allebei. Dan lopen we fluitend de bergen op. Dan vallen de dalen iets minder op. We weten dat sprookjes niet bestaan. Maar dankzij jou trek ik mij dat niet aan. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Alleen voor jou zing ik dit lied. Want zonder jou besta ik niet. Dat komt door jou. Dat komt door jou. Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Something happened along the way. What used to be. En volgens hoorde je Bart Peters. En dat komt door jou. En Earth, Wind and Fire. Met After the Love Has Gone. En die kwam uit 1979. Straks. Het Zuid-Hollands landschap is op zoek naar beschermers. Na Katie Melua. En If You Were a Sailboat. If you were a cowboy, I would trail you. If you were a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you were a sailboat, I would sail you to the shore. If you were a river, I would swim you. If you were a house, I would live in you all my days. If you were a preacher, I'd begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. If I was in jail, I know you'd spring me. If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving you. In darkness, you would lead me to the light. If I was a book, I know you'd read me every night. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. You're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a sailboat, I would sail. Als je een roeiboot was, dan roeide ik je naar de kant. Poëtische tekst van Katie Mallowa, If You Were a Sailboat. Ons volgende onderwerp. Dit jaar is het Zuid-Hollands landschap met 23 hectare uitgebreid. Maar om de nieuwe gebieden geschikt te maken voor de natuur, zijn er nu nieuwe beschermers nodig. Tera Cox praat erover met Carine Hustings. Welkom in de uitzending, Carine. Hey, dankjewel. We kennen natuurlijk allemaal wel dat Zuid-Hollands landschap. En ja, we genieten er allemaal van. Maar die stichting, toch eventjes in een notendop. Wat doet die stichting precies? Nou, de kostbare en schaarse natuur die we hebben in Zuid-Holland beschermen en ontwikkelen. En zorgen dat die toegankelijk blijft voor de inwoners van Zuid-Holland. Ja, en Zuid-Holland is denk ik wel de provincie met de grootste schaarste, hè, aan dat soort gebieden. Ja. En dat is niet hoopgevend, want het is ernstig gesteld met de natuur in Zuid-Holland. Het is zelfs zo dat we minder groen hebben dan in alle andere provincies. Dus wij hebben slechts 53 vierkante meter groen per inwoner. En landelijk is dat 280 of zo vierkante meter. Wauw, dat is wel heel weinig dan, hè? Ja, wij hebben echt veel minder, ja. Nou hebben jullie onlangs toch nog 23 hectare erbij gekocht. Dus er is nog meer werk aan de winkel. Ja, dat is ook de reden waarom we de hulp van onze beschermers inroepen. Want we hebben mensen nodig om ons daarbij te ondersteunen. En beschermers, kunnen een heleboel, kan op allerlei vlakken. Je kan natuurlijk donateur zijn, je kan daadwerkelijk de mouwen opstropen. Wat versta jij onder beschermers? Een beschermer is eigenlijk iemand die een warm hart heeft voor de natuur en die een financiële bijdrage wil leveren aan het werk wat wij doen. Even naar die 23 hectare erbij. Even een tipje van de sluier over welke gebieden, of een greep daaruit, welke gebieden gaat het en wat moet er gebeuren aan het gebied? Ja, nou, we hebben drie nieuwe gebieden eigenlijk dit jaar aangeschaft. Dat is de Portugaalse Griens. Dat is met 15 hectare is dat eigenlijk onze grootste aankoop. En dan hebben we de Zouwenboezem, daar hebben we 2,3 hectare aangekocht. En in de Alblasserwaard hebben we een oude eendenkooi aangekocht met allerlei kooibossen eromheen. En dat is ongeveer 6 hectare. Dus dat zijn drie mooie gebieden. En als we ze even doorlopen, die Portugaalse Griens, wat moet daar nou vooral gebeuren? Daar moeten we vooral greppels gaan uitdiepen, waardoor we weer meer getijdenwerking kunnen krijgen. En die Zouwenboezem, waar is die precies? De Zouwerboezem, dat is een goeie, dat zit, mijn topografische kennis is niet zo goed. Die zoeken we op. Dat is ook altijd leuk, even opzoeken. Ja. Maar weet je wat daar moet gebeuren? Ja, daar willen we, daar willen we een aantal percelen weer omvormen tot moeras. Zodat daar ook weer bepaalde dieren zich terug kunnen thuis voelen. Bijvoorbeeld de snor, de zwarte ster, de roerdomp en moerasvogels die hier eigenlijk ook verdwenen zijn. Omdat het gebied heeft nu heel erg te lijden onder een heel laag waterpeil. En dat willen we eigenlijk weer in ere gaan herstellen. Dus we willen er weer moeras van maken. Ja, en ik hoor nou al dat de diversiteit dan weer gaat toenemen. Prachtig. Precies. En de Albrandse Waard? Nou, daar gaat het vooral om een oude eendenkooi. Dus dat is eigenlijk een stukje cultuur ook wat we daar weer in ere willen herstellen. En daar willen we dan zorgen dat de beschermers die daar aan willen doneren ook weer bezoek kunnen brengen en kunnen zien hoe die eendenkooi functioneert. Dus dat is eigenlijk een stukje cultuurlandschap wat we in ere herstellen. Ja, nou ga ik even naar die beschermers toe. Welke groep is dat precies? Want je hebt gewoon donateurs, je hebt vrijwilligers. Ja. Maar een beschermer is eigenlijk alleen een soort donateur. Ja, dat is iemand die bereid is om ons financieel te steunen. En naar welke site moet zo iemand te gaan? Als iemand denkt, dat wil ik toch eigenlijk wel doen? Dan moeten ze gewoon naar ZHL, Zuid-Hollandslandschap.nl. Op de homepagina zie je alles over onze actie. En daar kun je gewoon aanmelden als beschermer. En je kunt ook zien hoeveel er al zijn. We hebben er nu 296 geworven. Nieuwe mensen die enthousiast zijn geworden. En we moeten naar de 568 toe. Nou, dat klinkt toch haalbaar, moet ik zeggen. Het klinkt haalbaar, ja, zeker. Maar we hebben dus nog wel echt mensen nodig. Ja, en nou heb ik het idee dat er ook veel arbeid verricht moet worden. Heb je ook nog vrijwilligers nodig? We hebben altijd vrijwilligers nodig, ja, zeker. En aan wat voor werk moet ik dan denken? Nou, we hebben vrijwilligers die ons helpen met het mensen rondleiden in de gebieden. We hebben vrijwilligers nodig die ons in de bezoekerscentra helpen om daar bezoekers wegwijs te maken. En soms hebben we ook vrijwilligers die helpen in de natuur. Die dus helpen met maaien of wilgenknotten of allerlei activiteiten in de natuur voor ons kunnen doen. Lekker buiten. En die kunnen gewoon naar diezelfde site gaan? Ja, daar kun je ook aanmelden als vrijwilliger. Nou, ik wil je bedanken voor je verhaal, Carine Hustings, van het Zuid-Hollands Landschap. En die 500 ga je zeker halen. En we genieten allemaal met volle teugen van de natuur hier. Dank je wel voor het verhaal. Remember the love. Dit is De Late Avond. When the summer fled past my window and autumn's chill was in the air, there's a special kind of lonesome round that ending time of year. When the leaves fell and they drifted 'neath the trees that soon were bare, I felt the wind blow ever colder, and suddenly you were there. We laughed and scuffled while the snow fell and the cold gave your cheeks aglow, and in your arms come evening, a kind of peace I know. Often I'd wake at midnight, mid some icy winter storm, but then I would find you beside me, and you made the night seem so warm. I go my way, you go your way, now that the winter's come and gone. But somehow, with the springtime, your golden warmth still lingers on. Harry Chapin, kort maar o zo mooi, de Winter Song. En daarvoor Michael Jackson, een One Day in Your Life. En dat was De Late Avond van dinsdag 19 december. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Celine Dion heeft het laatste woord. Fijne nacht. We're gone. was when I loved you. One true time I hold you in my life, will always go on.